يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة الحشر کی اللہ تعالی واقعہ دا بنو نذیر بیان ولا تفصیلا دا سی سورة حشر کی اللہ تعالی احکامات دا مالفے بیان کر مالفے حق دا چاہ دے دا انصار و دا مہاجرین و ذکر اللہ تعالی وکا چی دا دا مالفے حق داران دی بیا اللہ تعالیٰ قباحتون ذکر کرل منافقانو دا منافقان دا دین دشمنان دی دا دا مومنان و مسلمانان و دشمنان دی دی آیت کے اللہ تعالیٰ خطاب ذکر کئی مومنان و مسلمانانو تا پا دی خطاب کی و مقصد دار چی ایمان والاو زان دا منافقانو دا قباحتون نبچ ساتی اغد اللہ تعالیٰ پا دین مانے عمل نہ کئی تاسد اللہ تعالیٰ پا دین مانے عمل و کئی نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ درے اوامر ذکر کری دی او یو نہی پا دی اوامر بانے عمل و کئی اور دی سن چی اللہ تعالیٰ منہ کری نو دین منہ شی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمانوا علو اتقوا اللہ یرو کئی دی اللہ تعالیٰ نا ولتنظر نفس ما قدمت لغد والتنظر او سوچ فکر دیو کی نفسن هر یو نفس بما قدمت ما قدمت لغد دا اغا عمل چی دے لیگی سوال پارا واتقوا اللہ یرکوی دی اللہ تعالینا ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ تعالی خبردار دے پغامل المانی جتا سوی کوئی یو امر اللہ تعالی ذکر کا اتقوا اللہ دے آیات کی دو دلا اتق اللہ ذکر شعر مبصرین لکھ دی اولنے اتق اللہ دا دی تقوا نہ مراد چرے تقوا پیمانیات کی دا یعنی دا اللہ تعالیٰ سر شرک میں کوئی ایمانم صفا کی عقیدم صفا کی دے دویم دل لبیا ذکر شعر دے و تق اللہ یر کوی دے اللہ تعالیٰ نہ مراد دی نہ تقوا دا پا اعمال کی پا عوامر دا اللہ تعالیٰ با نفامندی کوئی رسنه چې الله تعالی منه کړی دا غینه منه شي او امیر بن عمل وکي نواهی و نزان بچ کړي او یا ایها الذین آمنوا ذکر شه ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې باندې عمل وکي څوک چې داوی د ایمان کې د احکامات باندې عمل وکي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه ولتنظر نفس ما قدمت لغد او سوچ فکر دیو کی نفسن هر یو نفس بی ما قدمت لغد دا اغا عمل چی دے لیگی دا سوال پارا دا دویم امر اللہ تعالی ذکر کی لغدین دا دین مراد چی دے ورز دا حساب تی مراد دا هر یو انسان هر یو مومن مسلمان دے سوچو کی چیزا سبا تا یعنی دا قیامت دا وردی دا پارا دا حساب کتاب دا وردی دا پارا سا شیلیگم ما سا شیلیگی دا غیر پارا دا دا عربو پا اصطلاح کی غد ولے کی گی دا عربو محاورہ دائی کم یو شیچ راتن کی اغیطا غد وی غد یعنی سبا منگا دا بختو کی سبا وی خو عرب هر حق شیچ غر روانی بس اغیق کنی اغیطا وی غد پا دیکھ یو دقیق اشارہ دا اغدیتا چی دا طول عمر دا انسان چرے بس دا دو ورزی دی یو خبری و کم ورز کی چرے تایی بس دا غورز دا او بس دا غر سبا لمرک دی ور روانی نو ول تنظر نفس ما قدمت لغد هر یو انسان لدا سوچ فکر پکار دے چې سبا د پاره ما سلی گلی دی سبا د قیامت ورځ ده نو ما د غیر پاره سلی گلی دی دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو ځان سره حساب کوي مخکې ردینه چې تاسو سره حساب وشي زت ستر کې پټی کا د سیوا چې مړ یم ځه کله چې ځان سملی په کټ کې سملی وستارا کې پروتې ځان باندې کمبل راواچا بس دا سوچ پی کرو که چې بس دا مړې ما د قبر کې د کټ کې پروتې ما قبر ته وسړي خلک ځان سره سوچو که کنه چې اوس خازه قبر ته ورغ لمه سوچ کوه چې ملائک را بشراغ لله حساب کتاب را سره کوي اې د دې د حساب کتاب د دې د حساب جواب زما سره شته کې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ځان سره حساب کوي مخ کې دین چې تاسو سره حساب شي. بیا نبی علیہ السلام ویل وې تاسو ځان له نیک اعمال چې راغ ذخیره کوي مخ کې دا تاسو د پېښې د الله تعالی نه چې ځانم الله تعالی ته پیش کړي نه یو دا غینه مخ کې تاسو ځان له ذخیره جمع کوي ځان له ذخیره جمع کوي. خو نن سبا مسلمانان د څه ذخیره جمع کوي؟ د دنیا ذخیره، ځان له دراشن ذخیره جمع کوي، ځان له په بانکونو کې بینکونو چې راغړ کوي د روپونه. نو د قیامت بینک بیلنس برابر اول پکار دی چې هغه برابر کی د الله تعالی پیغمبر ځان له مخ کې ذخیره وکړي، اسې نه چې د الله تعالی مخې لور کوي او بیا پکې شي نه. د دیو جنا حدیث کې راغلی دی امام بهقی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی، وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الکیس مندان نفسه، او خيار انسان هغه دی چې هغه ځان سره حساب وکړي او عمل لما بعد الموت، او د مرګ نه چې وروسته کوم حالات را روان دي دا غیر پاره تیاری وکړي، دا خيار انسان دی. نو معلومیږي دا چې مونږ ډېر قمقلانوند کې خلک یو، ځکه دنیا خپل آباد او خپل آخرت چې هغه تبا کوم. کم یو انسان چې دنیا آبادی او آخرت تبا کوي دا قمقل لے. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله، بیوقوب او قمقل انسان هغه چې هغه خپل خواهشات او تابعداري او وی مړه الله تعالی غفور رحیم دی، الله تعالی به معاف کی. نو دا خبرې مونږ ته سټوري کو کنه داسې. عمر رضی اللہ تعالی عنہ هم دا ویلل وی ځان سره حساب کوي مخکې له حساب نه. او عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل ملګرو ته ویل وی تزینوا للعرض الاکبر، وی ځان خیسته کوي هغه الله تعالی ته چې پیش کیږي هغه ته ځان خیسته کوي، هغه ته ځان خیسته کوي. یو سړی چې د پلار خواله ورځي یا د یو مشر خواله ورځي، د یو حاکم او د یو مسئول خواله ورځي، یو اجتماع ته ورځي، دا غیر پر ځان خیسته کوي کنه؟ یاره غسل مو کې خوشبو مو لګی او دغسې نوی جامع یا خیسته جامع واغوندي اسری کړی جامع. نو عمر رضی الله تعالی عنہ به خلکو ته وی خلکو تزینوا للعرض الاکبر، هغه لوی پیشی چې د الله تعالی تور پیش کیږي هغه ته ځان خیسته کوي، او هغه خیسته کېدل په جامو باندې نه دي. لکه قیامت کې کله چې الله تعالی مخ ته انسان ودرېږي، د الله تعالی پیغمبر وی دا لغړی بربند وی ناسونته وی او دا وخپې بلخپې. نو جامع خلته نشته ری خو ځان خیسته کوي څه معنی ده؟ په اعمالو باندې ځان خیسته کوي. او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ خپل ملګرو ته ویل وی انما يخفف الحساب يوم القيامه على من حاسب نفسه في الدنيا. امام ترمذی غ حدیث ذکر کړی دی کم یو مؤمن مسلمان چې دنیا کې ځان سره حساب کوي نو قیامت کې الله تعالی دا غي سره آسان حساب وکي. نو به کاردار چې ځان سره لګي حساب وکړو، دې ته ویل کېږي مراقبه. په کاردار چې مونږ او تاسو مراقبه وکړو ځان سره، مراقبه دې ته ویل کېږي کله ځان لدی یو ټیم مقرر کما سوتن مقرر کا کله چې وده کېږي. علما دا طریقه خوده ده ما ځان سره حساب کتابو کې جنن ما څومره نیک اعمال کړی دي او بد اعمال می څومره کړی دي، دا الله دین ته می څومره وخبر کړی او دنیا ته څومره. نو که چر دستا نیک اعمال زیات دي او ګناهونه دي کمی هوای الحمدلله، او که بد اعمال دي زیات او ګناهونه دي زیات او نیک اعمال لیکمو، نو ځان باندې سزا مقرر کا. هغه سزا دا ده که په جیب دی بالکل لړم کې نولې او ډیر زیات د بخل مرض یې پکې، نو ځان باندې پیسې مقرر کا. بس هر ورځ چې زه پیل راتلم زما ګناهونه زیاتو، زه به 50 روپۍ صدقه کوم یا به 10 روپۍ زه صدقه کوم. یو ورځ به دا ګناو کې خو چې دا لوز دی الله سره پوخ کړی، اسې نه چې یو ورځ حساب کې بیا وچ یاره تیر شته دا کچې دې دا ورچا پلار ټینګ شي راوځ به 50 ورکوم. ځان باندې سزا مقرر کج بس دغه زما سزا ده، زما دا نه په سیرې مال نه غواړي چې چاله ورکم، بس دا وایي چې دا هر ورځ 50 روپۍ 40 روپۍ 30 روپۍ دا بس صدقه کوم. دغه ونه شولا روپو وس دینشته ری ځان باندې سزا مقرر کا، دې نه پسته وای بس پاسه او د سوکا جمعې په یو خوبو باندې او د سوکا دې نه پسته سزا ورکا. بیا چې کله ودرېږي الله تعالی ته لس رکاته شل رکاته 50 رکاته مون پیوکا سوال چې ګنا کې نخپل وری ودل نه کیږي، چیرې ما سوتن به بیا حساب کتاب د ځان سره کوم. دا طریقه شولا یاد نه پسته نه پرېږدي، د الله تعالی کتاب ترې نه پرېږدي، حساب کتاب سره وکما سوتن وای زبستا ما سوتن زبستا سره پوه شم. مسوتن دا قران نه واخلو تلاوت وکي لسی پاری تلاوت پیو کا سوال بیا په خوره ته وجه زاس مسوتن چې بیا لس کینو دا غینه خدار چې دغه تکینه. عمر رضی الله تعالی عنہ ځان سره حساب وکي، اصحاب اکه څوک دا غواړي چې قیامت کې ما سره آسان حساب شي نو غله په کارداري چې ځان سره ول حساب کې دنیا کې الله تعالی دې مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ته سره راغی د الله تعالی پیغمبر په انسانانو کې کم یو انسان غوره دی، مسلمانانو کې کم یو ډیر غوره دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته من طال عمره وحسن عمله، چې چا عمر څومره زیات یو دغه عمل نیکی، عمر زیات سپین ګیره دی، په اتیا کال او سل کال او یو نیم سل کال عمر دی، خو د وی ورځې نه بلې ته دغه نیک عمل زیاتیږي، دا د الله په نظر باندې اول نمبر سره دی. وی دا الله تعالی پیغمبر ای الناس شر نو په خلکو کې ناکار انسان کم دی، بیکار انسان کم دی، د الله په نظر باندې. نبی علیہ السلام ته من طال عمره واسع عمله، چې عمل زیاتیږي، چې عمر زیاتیږي او عمل کمیږي، د دنیا حرس زیاتیږي، بس چې څومره بوډا کیږي سپین ګره کیږي نور دین نه چره بل طرف روان دی. نبی علیہ السلام دا په ټول کې بدترین انسان دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو سره دغه نه بچ کی. یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علی اتقوا الله، یره کوي دی الله تعالی نه، وانتم ولتنظر، او سوچ فکر دیو کی نفس هر یو نفس ما قدمت لغدا، دا هغه عمل چې دی لګي سبا ته، سبا لپاره چې تاسو لګلی دی هغه ته سوچ فکر وکا. واتقوا الله، یره کوي دی الله تعالی نه، ان الله خبیر بما تعملون، یقینا الله تعالی خبردار دی په عملون باندې چې تاسو کوي. ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. دا بل خطاب الله تعالی مومنان و مسلمانان ته ذکر کئ. مقصد پر یہ خطاب کی دادے، اے مومنان و تاسو مومنان یئ، کافراو سره مشابهت مکوئ، یہود و نصارا و منافقانو سره مشابهت مکوئ، دا مشابهت عام دے، کدا پا عقیدہ کرے، کدا پا عمل کرے، کدا پا اخلاق کرے، کدا پا شکل و صورت کرے، کدا پا غم خادی کرے، کافرانو سره مشابهت مکوئ. مونږ او تاسو اوس پکار دی چې سوچ فکر وکړو، زمونږ او تاسو جامه لباس، زمونږ او تاسو ویختان، زمونږ او تاسو غم خادی، زمونږ او تاسو اخلاق، زمونږ او تاسو عقیده، شکل و صورت، دا ټول آیا دا د پیغمبر علی السلام په طریقه دی او کنه؟ دا د کافرو، د یهودیانو، او دا د منافقانو، او دا د فاسقانو په تور دی. بس کله چې غم خادی را راغله، ورشه یو عالم نه پوښتنه وکړه، ما کور کې غم دی، غم به زه په څه طریقه باندې تیروم؟ هغه ورته وایي دا پیغمبر طریقه ده. په کور کې خادی ده، تپوس وکړه چې په کور کې مې دا خادی ده، دا خوشحالي څنګه تیره کمه؟ د دې ټول احکامات چیرې دا په شریعت کې شته دی. نبی علیه السلام مونږ ته داسې دین پرېښی دی چې هغه پاک دین دی، په هغه کې خوادی خوا نشته دی. ولا تکونو کلذین، او مکی گئی په شان دا کسانو باندې، نسو الله، چې هېر کړی دی هغې الله تعالی، فانساهم انفسهم، نو هېر کړل الله تعالی د دیو نه ځانونه، نه دیو دیو الله هېر کړه، نو الله تعالی د دیو نه خپل ځان هېر کړه. د دې سمانه ده، تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، نسو الله ترکو امره، دیو د الله تعالی اوامر پریخو دل، فانساهم انفسهم، نو الله تعالی د دیو نه ځانونه هېر کړل، نسو الله ترکو امره، تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی. تفسیر جلالین یو بل معنا کړی ده، هم دغه ته نږدې دی. ولا تکونو کلذین، او مکی گئی پشان دا کسان باندې، نسو الله ترکو طاعته، کمو خلکو چې د الله تعالی تابعداری پریخی ده، نو تاسو د الله تعالی تابعداری مه پریږدئ، د هغې پشان د کې مکیږئ، بلکې د الله تابعداری وکئ. فانساهم انفسهم، نو هېر کړل الله تعالی د هغې نه نفسونه، د هغې درې څه معنی ده، د چانه خو خپل ځان نه هېرېږي. الله تعالی وایي چې دیو د کافرانو تابعداری چا وکړله، نو رده نه به زه خپل ځان هېر کمه، او چا چې الله هېر کړه ده نه به خپل ځان هېر شي، خپل ځان به هېر شي، درې څه معنی ده. تفسیر جلالین معنا کړی ده، وایي فانساهم انفسهم ای یقدموا لها خیرا، دا قیامت د پاره چې الله تعالی تر نیکو اعمال توفیق نه ورکي. دا سی تفسیر زاد المسیر وی پلم یعملو بتواعته، چې ځان د نهیر شو ردی سمانه ده، الله وی چې تا زما خبره پری خو در زبستانه ده ځان امیر کما. هر یو سړی د پیدا خپل ځان تراکه گیر سړی کنه، نو زمونږ استاد پیدا پدی کړه چې مونږ او تاسو نیک اعمال کو به دین باندې عمل کو، او قیامت کې مونږ تاسو کامیاب شو. نو چې نیک عمل دی ونک، نو خپل ځان دې هېر کزه، کاغه ځان ته خدای پیدا وی نه وړل کنه. هر سړی دا کوشش کوي چې ځان ته پیدا ویسي، نو چې نیک عمل دی ونک تل پیدا دی وی نه وړل، خپل ځان دې هېر ک. پلم یعملو بتواعتی، بس دا نیکو اعمال تابعداری د الله تعالی تابعداری دی ونک لاله. اولایک هم الفاسقون، دا کسان دی پرانا فرمان دی، دی پرانا فرمان دی د الله تعالی. وتلی دی دیو د الله تعالی د دین نه کپیس په عقیده کې مراشی مخکې ولې شوی نو بیا ته مراد پیس کې کلی دا کو پرته مراد ده او کا پیس په عمل کې راشی نو بیا ته مراد پیس کې جزئی ده نافرمانی د الله تعالی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه دی آیات کې الله تعالی تقابل ذکر کوي دوړل دي او علت دې د مخکې آیات د پاره اے مومنان و تاثر کافران و تابیداری مکوئی ولی ذکر لا یستوی اصحاب الناری ندی برابر پا حکم دا اللہ تعالی کی قیامت پورت بانی اصحاب الناری جہنم والا و اصحاب الناری و جنت والا تفسیر ابن کثیر دا غمانہ کردے شمارتا وقللا لا یستوی پی حکم اللہ یوم القیامہ ندی برابر دا اللہ تعالی پا حکم کی دا قیامت پورت بانی اصحاب الناری جہنمیان و اصحاب الجنت و جنتیان ندی برابر نو مومن مسلمان ته خود الله تعالی نه جنت تمکه او غبل کافر چره او خو جهنم ته روان دي نو ته داغه تابیداری زکه مکه واچی جنتیان او جهنمیان خود الله پنځ باندې برابر نه دي کنه نو ته مومن مسلمان ته څنګه داغه تابیداری کې هغه قیامت کې جهنم ته رواني نو ته ولې ځان جهنم ته بزور باندې غرزه اصحاب الجنت هم الفائزون اصحاب الجنت جنت والا هم الفائزون هغه حاصلون کړي د خپل کامیابی هم الفائزون دیو چرے کامیاب دی ابن کثیر معنی کړی دا هم الفائزون الناجون من عذاب الله تعالی جنتیان چرے هغه د الله تعالی د عذاب نه نجات مندلې دي هغه بالکل جنتیان دي د الله تعالی د عذاب نه بچ دي الله رب العالمین دی مونږ ته څخه خپل عذاب نه بچ کی او الله تعالی دغه کامیابی د قیامت مونږ ته راکړي د دنیا کامیابی پرېږ دی دنیا پسې ډیر خلک وکړی دل پخپلو لاسونو باندې مل قبرونه وکنستل پخپلو وګو باندې ویولل او خخم قلوم سپارل نو قیامت ته کامیابی ته توجه کوي دا الله پیغمبر ویلو کامیاب انسان دغه دی او خيار انسان دغه دی خو مونږ او تاسو دنیا پسې ورپسې یو او ځان ته خياران وایو دغه ته الله د الله پیغمبر ته قمه کړل دی ته به وقفه انسان ویل لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون دی صورت کی او قران کریم کی دا آیات لگ د مشکلات نه ده حضرت است بالکل آسان و مډیر توجیهات دی په دی آیات کی دو درې مقاصد دی آیات د تستویمه یو مقصد دی آیات دا دی آیات کی الله تعالی زجر ذکر کوي منکرین ته اے خلق او تاسو قران کریم نه اعراض ولي کوي دا قرآن کریم نه ولی تختی دا اللہ تعالی دا احکامات نه ولی تختی انسان ته اللہ تعالی عقل ورکړی دی انسان ته اللہ تعالی پوی ورکړی دا کچرته دا دومره پوی چې دی انسان ته اللہ تعالی ورکړی دا او دا پوی اللہ تعالی دا غفهم اللہ تعالی دا انسان پشان دی که غرته ورکړی وی او بیا دا قرآن چې دی په دی قرآن من یغه مکلف ګرځولې شوی وی او دا قرآن او تورولې شوی وی نو پغې کې به خشوع حضور راغلی و پغې کې به عاجزی راغلی و او دا الله تعالی د یری نه ټوټی ټوټی شوی انسان ته الله تعالی ډیر پوی ورکړی دا الله تعالی ته ډیر عقل ورکړی دی نو ای منکرین او خلکو چې قران نه انکار کوي الله تعالی وای کستا سومره عقل او فهم ما دی غرته ورکړی وي او بیا تر قران اورولې شوی وي نو هغه د الله د یری د وجنه ټوټی ټوټی شوی هرن کې غر سومره غټ شه دی ک دومره پوی چې دی انسان د سومره ورکړل شوی وي دا پویا او دا عقل دی غرته ورکړل شوی او بیا تر قران اورولې شوی وي نو په دی باندې دومره اثر کړی چې دا به د الله تعالی د یری نه ټوټې ټوټې شوی او الله وي دومره شی ته وړوکې صحیح ده هغه غر د الله د یری نه ټوټې ټوټې شوی او پتا کې دا الله دومره یری نه راځي چې سترګونه دی اوښکې وبېږي په زړه کې د الله تعالی نه یری راشي نو دا زجر ذکر کوي الله تعالی منکرینو ته یو مطلب درې آیات دارې تا باندې قران بیانېږي هیڅ اثر دواري نه کوي سورۃ البقرہ سلور او یایم نمبرات کې ذکر شوی الله تعالی وی باج خلق کې دا غی زلونه درې غټانو نمسخ دي ځکه باج غټي وچو دا غینه اوبره روان شي باج یغی چې دا غینه روغ رو نهرونه او سیندې ته سیندونه تی روان شي او د انسان دا زړه چې دا دومره سخت دی د غټینه چې کده ته هر څه بیان شي دره پر دل کې تاثیر نه کوي دویم مطلب درې آیات دارې نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی نمکی مشرکانو دغس یہودیانو پی اعتراض کرو وی اتدا اللہ تعالی پیغمبر نیتا منگا نمنو ذکر دا قرآن تا تلگ لگ رازی کبا یو زیبانی دا قرآن کریم راغلے وی دا منگا منلے وی دا منگا منلے وی اللہ تعالی تو ای بے وقفانو کد دری قرآن دمر سخت را دی قرآن دمر تکلیف دے دا پیغمبر دا دی برداشت نشکولے پی یو زیبان دے دا پیغمبر خو پرېږ د چې دا یو انسان دی، د دې انسانان نه چې دی غرونه هغه ډېر زیات سخ بدن لري، سخ وجود لري. که دا قرآن په یو ځای باندې دا په دې غر باندې نازل شوی وی، نو دا غر به هم ټوټې ټوټې کړی وی. نو چې غر ورته نه شي ټینګېدلی، نو تاسو څنګه بېوقوفه خلک یې چې وایي چې دا قرآن دې په یو ځای باندې نازل شي؟ د دې وجې نه الله تعالی قرآن کریم کې وایي ان لا سنلقي علیک قولا ثقیلا، الله وایي چې دا ډېر درنه وینا ده، ډېره درنه ده. د دې قرآن دومره درنوالی دی که دا په یو ځای باندې په غر باندې نازل شوی دا به ټوټې ټوټې شوی وی، نو په دې پیغمبر باندې څنګه په یو ځل نازل شي چې غر ورته نه شي ټینګېدلی؟ دا پیغمبر ورته څنګه ټینګ شي په یو ځای باندې؟ د دې وجې نه حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله وحی راتله، صحیح حدیث دی، نبی علیه السلام به په سخته یخنۍ کې خوله خوله شو، نبی علیه السلام به په سورلۍ باندې ناست و د هغې نه به راکوز شو، نه به شو ټینګېدلی. دومره سخته وه ده. دا خو ډېر ګران کار دی. د قرآن علم هم ګران دی، د قرآن بیانول هم ګران دی، قرآن باندې پوهېدل هم ګران دی، قرآن ته ناست هم ګرانه ده، د قرآن دعوت هم ګران دی. دا ټول ګران ګران کار دی. نو په یو ځای څنګه نازل شي؟ په یو ځای خو ته غر نه شي ټینګېدلی، نو ته وې دا انسان دی ورته ټینګ شي، څنګه ورته دا ټینګ شي؟ نه کېږي. دا کم عقلانو بېوقوفانو دا خبره مه کوئ، پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې دغه اعتراض مه کوئ، دا مه کوئ. تاسو نور توجیهات هم بلې کشته دی. لو انزلنا هذا القرآن، که نازل کړی مونږ دا قرآن کریم علی جبل فی غر باندې، لرأیته خامخا لیدلی به تا غر لرا خاشعاً عاجزی کوونکی متصدعا من خشیت الله، ټوکړی ټوکړی کیدونکی د وجې د یری د الله تعالی نه. که دا پر قرآن پر غر نازل شوی د الله د یری نه به هغه ټوټې ټوټې شوی و. خو انسان ستا دا زړه دی چې ډېر زیات کلک دی، چې ټول قرآن بیان شي بیا هم ستا په زړه کې څه نرمی نه راځي. وتلک الامثال نضربها للناس، یو دغه مثالونه بیانو مونږ لپاره د خلکو، لکه څرنګه چې دا مثال بیان شو نو دغسې الله تعالی نور مثالونه هم قرآن کې بیان کړي دي. لعلهم یتفکرون، دې لپاره چې دا خلک پرې کې سوچ فکر وکړي، سوچ فکر پرې کې پکار دی په قرآن کې. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. رب دې آیت د ما قبل سره دا دی، مخکې الله تعالی عظمت د قرآن کریم بیان کړ. قرآن دا صفت د الله تعالی دی، ځکه دا د الله تعالی کلام دی. اوس دې درې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي عظمت د موصوف، یعنی الله تعالی. نو مخکې عظمت بیان شو د صفاتو، چې دا قرآن د الله تعالی صفت دی، دا د الله تعالی کلام دی. نو اوس الله تعالی ذکر کوي عظمت د موصوف چې هغه الله تعالی دی، اوس د الله تعالی صفات بیانېږي. دې درې آیاتونو کې الله تعالی صفات بیانېږي. هو الله الذي خاص الله تعالی غزاد دی، لا اله الا هو چې نشته حق دار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه، عالم الغیب و شهادت پوه دی په ټولو پټو باندې، و شهادت بخکارا باندې، الله په پټو بخکارا باندې پوه دی. وهو الرحمن الرحیم، دغه الله تعالی پوره مهربانی کوونکی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی، عام مهربانه دی نو خاص مهربانه دی، پاسمانونو والو باندې مهربانه دی نو دغسې په ځمکو والو باندې مهربانه دی. که څوک تیسه غواړي نو همې ورکوي، که نه یې غواړي نو بیا یې ورکوي. نو الله لوی نعمتونه کوي، نو واړه نعمتونه الله تعالی کوي. و ترجمې په سورۃ الفاتحه کې ردی کړي، هو الرحمن الرحیم، دغه الله تعالی عام مهربانه دی نو خاص مهربانه دی. دې آیاتونو کې د الله تعالی اسماء صفات ډیر ذکر کیږي، الله تعالی اسماء حسنا ذکر شوی دی. یو څو دې په ورته ویم درې. هو الرحمن، د الله تعالی چې پوره مهربانی کوونکی لري، عام دی په مهربانی کې، الرحیم او خاص مهربانه دی الله تعالی. علما لیکلي دي یا رحمان جل جلاله، د دې خصوصیات ډیر زیات دي. یو خصوصیت د دې دا دی، یو انسان باندې تبه راځي ډیره تبه، او تبه دې نه لري کی. نو یا رحمان جل جلاله په دې باندې دم کړلی شي، یا رحمان جل جلاله په دې باندې دی ولود او بدم کړلی شي، یا رحمان جل جلاله دینه دی ول سختونه وکړلی شي، هغه مریض ته دی ورکړلی شي چې دا غینه تبه نه وزي، الله تعالی به تبه ختم کی. خدا یقین غواړي، دا ایمان غواړي. الرحمن الرحیم، الله تعالی چې خاص مهربان دی په قیامت کې په مؤمنانو باندې. علما لیکلي دي کما یو ونه چې هغه باردار نه ده، ونه چې هغه بار نه کوي پوره، نو الرحیم جل جلاله دا دی ولی کلی شي په یو کاغذ باندې، څومره چری کلی کیږي، لس کرتا، سل کرتا، پنځوس کرتا، څو ځله چری کلی شي. بیا هغه کاغذ دی په اوبو کې واچولی شي، هغه اوبه دی هغه ونې ته واچولی شي، هغه باردار شي، الله تعالی باردار کړي. دا الله تعالی د نمونه خصوصیات دي. د الله تعالی په نمونه کې دا ټول اثرات چې راشته دي الله تعالی کې دا یې خو دي. هو الرحمن والله تعالی عام مهربانه دي، الرحیم الله تعالی خاص مهربانه دي. هو الله الذي لا اله الا هو، هو دغه الله تعالی یک یو ذات دي، الذي الله تعالی هغه ذات دي لا اله الا هو، نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه، الله تعالی یک یو ذات دي، شریک سره نشتره. الملک الله تعالی پورا بادشاہ دي، پورا بادشاہ دي. القدوس ډیر پاک ذات دي. السلام بچ دي د هر قسم نقصان نه، یا سلامتی ورکه اون کې نه. المؤمن الله تعالی امر ورکه اون کې نه، امن ورکه اون کې نه. المهيمن ساتنه کې اون کې نه، العزيز عزت وال دي. الجبار زور ور ذات دي. المتکبر خاوند لوی دي. سبحان الله پاکی الله تعالی درا عما یشرکون، دا سنه چې داخله کې شریکې دي الله تعالی سره. ذکر الله تعالی نمونه دا ډیر ذکر شول. الملک الله تعالی بادشاہ دي، دا الله بادشاہی پزمکیو پاسمانونو باندې عامده. القدوس الله تعالی پاک ذات دي، ډیر پاک ذات دي. القدوس دا هر قسم دا عیب او دا نقصان نه الله تعالی پاک دي. السلام الله تعالی سلامتی ورکه اون کې نه. السلام سلامتی ورکه اون کې خپل بندگانو ته. المهی المؤمن امن ورکه اون کې الله تعالی، امن ورکه اون کې. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، المؤمن امن من امن به عذابه، الله تعالی امن ورکه هغه چاته چې هغه ایمان راوړی په الله تعالی باندې، نو امنا الله تعالی امن ورکی. من امن به عذابه، ز خپل عذاب نه مت الله تعالی امن ورکی چا چې په الله باندې ایمان راوړی. المؤمن المهیمن الله تعالی ساتنه کوونکی نه، ساتنه کوونکی نه. العزیز الله تعالی چې عزت ور ذات دی، عزت ور ذات دی. الجبار الله تعالی زور ور ذات دی. جبار هغه ذات ته وي، مخکې ردی تفسیر دا ویل شوی دی، څو څو زره دا ویل شوی دی. جبار هغه ذات ته وي چې خپل مراد په خلکو باندې په زور باندې مناوهی، که څوک یې منی او کنه خو منی به خامخا، که ټول خلک راجم شي زما را پلار دی نه مړ کیږي، زه دا په مونږ باندې مونږ په ډیر جد خپه کیږو، داری نه مړ کیږي، کیږي به هغه څه ته کلتې وهي او که تختې او کر سکې. الله دې بیا مغه پلار وجنی. الجبار جبار هغه ذات ته وایي، الذي یجبر الخلق علی مرادهی، سې اراده چې الله وکي نو په خلکو باندې په زور باندې مناوهی، که څوک په خپه کیږي او که څوک په خوشحاله کیږي. الجبار زورور ذات دی. نور ایمانی علما ذکر کړی دي، الجبار الله تعالی اوچت ذات دی مخلوق نه. الجبار دغه سي بعض مفسرین لیکلي دي، امام قرطبی رحمت الله علی معنی کړی دي، دغه سي ابن قیم رحمت الله علی په قصیدۃ النونیه کې د ډېری معنی کړی دي. الجبار و اداره جبر نه دی، په معنا د اصلاح سره دی. نو کم مخلوق چې الله تعالی کمزور دي، کم بیماران دي، الله تعالی دغه اصلاح کیا، هغه اصلاح کوي الله تعالی، هغه الله تعالی روغی. نو دا ډیر شی معنی شو دي. الجبار الله تعالی زورور ذات دي. تفسیر زاد المسیر یعنی یجبر الخلق علی ما اراده، الله تعالی چې زور کوي په خلق باندې، په مخلوق باندې څه چی اراده کوي هغه په زور باندې منا وهی. او یا الجبار اصلاح کوونکی د کمزور او دغه سي د بیمارانو جوړونکی نه، یا الجبار الله تعالی اوچت دی خپل مخلوق نه. المتکبر الله تعالی د لوی خاوند دی، الله تعالی متکبر ذات دی، الله تعالی چې په ټولو خلق باندې اوچت دی د لوی خاوند دی. تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا، المتکبر الذي تکبر عن ظلم عباده، الله تعالی اوچت دی د بندگانو نه، په الله تعالی باندې څوک ظلم نشي کولای، په الله باندې څوک ظلم نشي کولای. الذي تکبر عن ظلم عباده، او دغه سي الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. یا دوی معنا کړی دا تفسیر زاد المسیر، ذل کبریائی الله تعالی د لوی خاوند دی. یو بل معنا کړی دا وی، المتعالی عن صفات الخلق، الله تعالی اوچت دی د مخلوق چې کم صفات دی هغه په الله تعالی کې نشته دی. انسانان خوراک اسکاک کوي، ګرځي، دا کارون الله تعالی کوي. دا وس انسانان چې دی ودکیږي، غم او پریشانی پر راځي. نو المتعالی عن صفات الخلق، تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دا، المتکبر الله تعالی د صفات او مخلوقات نو اوچت دی، کم صفات لري انسانانو دي، مخلوقات لري غفر الله تعالی کې نشته. السلام جل جلاله. علماء لیکلي دي، کم یو سړی مریض دی ډیر، مریض ته نه حقی، یو سلی یو شپې ته کارتا یا سلام جل جلاله دا دی اولوستلیشی او غریف دم کلیشی یا یوسل یوش پیت کرتا یا سلام جل جلاله پدی باندې دی او بدم کلیشی او بیا کر دغه او بین نو غډیره بهتره ده کر باران او بین نو غډیره جاتی بهتره دی او کر باران نه بس عام او بم سی دی یوسل یوش پیت کرتا یا سلام جل جلاله یو درکت منذ کا بیا دا وای بیا دعا وکا او په پدم کمریست ورک الله تعالی به خکی دوی موجی په بری کې دا کم یو مریض دی آغا نخه کیگی نو سلامون سره دا قرآن کریم دا نور آیات بول ولی سلامون قولا من رب الرحیم سلامون قولا من رب الرحیم یو اشکارت دا اول ولی پا ایمان او پا صحیح عقیده باندی اللہ تعالی باغ مریض خکی یو اشکارت سلامون قولا من رب الرحیم یو اشکارت دا چاویل پا مریض باندی پا صحیح پاکی عقیده باندی اللہ رب العالمین بے خکی المتکبرو دام دا اللہ تعالی پا نمونو کیو نم دے علماء لیکلی دی بعد خلق دا سری جاغا پر خوب کی یریگی غٹ غٹ سڑی خوب خوب کی یریگی پاسی گرزی بگی چغی وحی سوری وحی که زنانای کناری نی یا ما شمانی نو یویش کرتا دا نم دی دا اللہ تعالی ولی یا متکبر جل جلالهو کلچی ودکیگی یویش کرتا دا ہوئی یا متکبر جل جلالهو اللہ زبر خوب کی یریگا ما مردی حالت نبچ کا بس اللہ تعالی بری یو ورځ دم کا ځان دور دم کا درې ورځ ځان دم کا سو پرې کې خشوې نه بس ځان دم کا اللہ تعالی بری خکی یا متکبر جل جلاله الملک القدوس الملک اللہ تعالی الملک پورا بادشاہ دی القدوس اللہ تعالی ډیر پاک ذات دی السلام بچ دی د هر قسم نقصان نه یا السلام سلامتی ورکه اون کې خپل بندگانو ته المؤمن و امن ورکه ان کے لیے المهیمن و ساتنه کہ ان کے لیے خپل بندگانو العزیز اللہ تعالی عزت والا دے المتکبر زورا ور ذات دے یا المتکبر داخل کو نوچت دے یا المتکبر اصلاح کہ ان کے لیے د مریضانو د کمزورو المتکبر اللہ تعالی دلوی خوند دے یا المتکبر دا اللہ تعالی اوچت دے صفات و مخلوقات نہ سبحان اللہ پاکره اللہ تعالی در عما یشرکون دا اغا سنه چې داخله کې شریکی دی الله تعالی سره الله د دې شرکیات نه اوچت دی هو الله الخالق دا الله تعالی پیدا کوون کړي الباری او جدا جدا کوون کړي الباری او باری شته ویل کی باری اغه ته ویل کیږي چې ټول مخلوقات الله تعالی چې یو بل نه په جدا جدا صفاتونه باندې په تفاوت سره پیدا کړی دي ته ویل کیږي باری ازاد کور دا څومره انسانان دي په دنیا کې یو انسان د سنشتره چې هغه بل سره یو شاند کړي په ټول صفاتو کې که پرنګ روغن او په هر څه کې برابر شي نو بیا په خبرو کې به فرقې خبرې به بیا خامخه بدلی دغه سي په نور په خوې کې به خامخه فرقې دوه دو انسانان دی په ټول دنیا کې یو شاند کې پیدا کړل خوې ته وګوره خوې به بیا هم دوه یو شاند کې نه یو بخیلی بل وسخی یو ډیره ډوډۍ خوري بل وې کم خوري یو بچری غصه بوله ډیره وردی بل بنه وردی یو وړی ستړی کیږي بل ونستړی کیږي پرق به خامخای المار الباریو سومره میږي چې الله په دنیا کې پیدا کړی دی د یو بل نه پرق شته دی انسانان چې الله تعالی پیدا کړی دی پرق شته دی سومره غواګانی ګړي بيزي الله تعالی پیدا کړی دی نه یو د بلی په شان نه دا خامخای پرق شته دی خامخا الباریو جدا جدا کون کړي د خپل مخلوق په تفاوت او پرق سره الله تعالی پیدا کون کړي خالق هم پیدا کون کی توي او باری هم پیدا کون کی توي خو الخالق والله تعالی پیدا کون کړي الباریو او په دې پیدا کول کې جدا جدا کون کړي خپل مخلوق د بل نه جدا کړي الباریو المصور الله تعالی شکلونه ورکون کړي شکلونه الله تعالی ورکړي اندامونه په کې الله تعالی جوړي دا پوزا غوګونه سترګې دا په کې الله تعالی پیدا کړی دي دا کار کوي الله تعالی الباریو علماء ذکر کړی دي د کمی زنانه چې اولاد نه کی د زنانه فرقې ده ناری نه نو دغه زنانه دی روزانه چې اولاد نه کیږي البیا باری او جل جلاله یا دسری وای الباری او جل جلاله یا باری او جل جلاله دسری وای پاغي باندې دی وب ځان لدمای اغه دس کی الله رب العالمین به دغه مرسته ختم کی الله تعالی بوله اولاد ورکی یا باری او جل جلاله د کمی زنانه اولاد نه کیږي هر ورځ یو وشکره تا ځان دې پیم دمای پخپله او یا چې پخپل نشي ویلې بل څوک یې ملویلې شي وبد في دمي وغدي هر ورسكي الله رب العالمين من استغان ختم كي الله تعالى بول اولاد ورك تشاچي اولاد ني الله تعالى دي طول لنيك صالح اولاد ورك الباري والله تعالى جدا جدا كون كيري شكلنا المصور شكلنا وركون كي له الاسماء الحسنى خاص الله تعالى پار دي نمونه خيستا يسبح له ما في السماوات والارض پاکی بانید الله تعالی را پر اساس پسمانونو کری واسج پس مکه کری او هو العزیز د الله تعالی زورور ذات الحکیم حکمتون والده پس صحیح حدیث کی راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سوک چی سباو بیگا دسی وی اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دری کرتا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او بیا پغی پس ورستو د دری آیاتونه ولولی نو چیرے سارے وی دما خام پوری او یا زر ملائک اللہ تعالی مقرر کی در پار دماغ پھر دعا گانی کئی دو سارے چو وی نو دما خام پوری او کل چی مومن مسلمان ما خام ویا نو طول شپول دا اللہ تعالی ملائک چیرے اغا دعا گانی غواری دماغ پھر تا او یا زر ملائک اللہ مقرر کی چی دے سلی تا دماغ پھر دعا گانی وکی چی اللہ ماب کی اللہ گناہون ماب کی او یا زر ملائک خوا دمرا دعا گانی بچر تا مور اپلارم چرتا نہیں کری او زوی بچر مور اپلارم چرتا نہیں کری مور اپلار تے نہیں کڑی او یا ذرا اللہ دسے مہربان ذات دے اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم دری کرتا ودا ہوئے او بیا دری آیاتو نندی دا کم چی ویلے شولا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوں عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم دا دری آیاتو ندی چی عمل پی کوئی او زانم دا اخپل گناہونو ماب کی دلم خوخی په درې ورځو کې زده کوي په هفته کې زده کوي درې آیاتونه دي چې د ورځې یو یو آیات زده کوي په درې ورځو کې زده شي په هفته کې چې یو آیات زده کوي نو په درې وختو کې زده کوي یا چې په میاشت کې زده کوي نو په درې میاشتو کې زده کوي کنه کمر د راغې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کړه چې سار وای د ماخامو پورې لمر راغې او دا درې سو د درې آیاتونه ویل دي دا به الله تعالی د شهیدانو سره راپورته کوي قیامت تورز باندې مرګ د شهادت دی دومره اجر او ثواب دی او کړه چې د ماخامو وسله او د سحر پوری چرے والا مرگ راغه نو دا به هم د شهید په درجه کې الله تعالی ور شهادت مرګ ور کوي درجه به الله تعالی غور کوي کم چې شهید له الله تعالی ور کوي لکه فرق به خو الله تعالی ولا مرګ چې شهادت ور کوي الله تعالی دی د عمل کول توفیق نصیب کی اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم درې کرته دا او بیا درې سورته یو کرته لوستل